a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 lutego, wybiła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska nadal bez budżetu. Przywódcy nie doszli do porozumienia. Marszałek Sejmu spotkała się z szefem NIK. Chodzi o działania CBA. Na warszawskich Powązkach spoczął dziś Jerzy Gruza. Fiasko unijnego szczytu budżetowego. Po ponad 30-godzinnych negocjacjach europejskim przywódcom nie udało się uzgodnić wydatków wspólnoty na lata 2021-2027. Starły się dwie wizje, zwolenników cięć i przeciwników ograniczenia wydatków. O szczegółach z Brukseli Beata Płomecka. Szef Rady Europejskiej Charles Michel zapowiadał przed szczytem, że widzi szansę na kompromis, ale później musiał ogłosić fiasko. Niestety nie było możliwe osiągnięcie porozumienia. Potrzebujemy więcej czasu. Nie pomogła kompromisowa propozycja przygotowana przez Komisję Europejską. Tak zwana oszczędna czwórka, Austria, Dania, Niemcy i Holandia oceniły, że cięcia w wydatkach są za małe, a Grupa Przyjaciół Spójności uważała, że za duże. Zarzucała też, że oferty otrzymywały tylko kraje z oszczędnej czwórki, na przykład upusty przy wpłatach do budżetu. W najbliższych dniach i tygodniach szef Rady Europejskiej będzie prowadził konsultacje z unijnymi krajami. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie kolejny szczyt i próba uzgodnienia budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Około godziny trwało dzisiejsze spotkanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek z szefem Najwyższej Izby Kontroli. Rozmowy domagał się Marian Banaś. Według prezesa NIK środowe przeszukania CBA, między innymi w jego gabinecie, były bezprawne. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała dziennikarzom po spotkaniu, że nie mogła interweniować w sprawie przeszukania gabinetu szefa NIK. Immunitet formalny nie chroni miejsc, pomieszczeń, tylko osoby fizyczną i że nie nastąpiło tutaj złamanie konstytucji, taką opinią Biura Analiz Sejmowych dysponuje. Z kolei Marian Banaś podtrzymuje swoje stanowisko, że w jego ocenie doszło do złamania prawa, o czym poinformował kierownik Wydziału Prasowego NIK Zbigniew Matwiej. Szef NIK również opiera się na opinii Biura Analiz Sejmowych, ale z 2014 roku. Cały czas jednak analizujemy sytuację. Złożyliśmy również w tej sprawie zażalenie do sądu. W sumie CBA przeszukało w środę 20 miejsc, w tym na przykład mieszkania Mariana Banasia w Warszawie i Krakowie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Od grudnia ubiegłego roku śledczy badają oświadczenia majątkowe i zeznania finansowe szefa Najwyższej Izby Kontroli. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zadowolony z porozumienia zawartego z górnikami. Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej i zarząd spółki zgodzili się na 6% podwyżki, choć górnicy walczyli o 12%. 21 kwietnia ma dojść do spotkania, na którym przedstawione zostaną rozwiązania systemowe dla górnictwa i energetyki, powiedział minister Sasin. Mój resort pracuje dzisiaj rzeczywiście nad wypracowaniem takiej strategii długofalowej, jak powinna się rozwijać energetyka i jaki udział w tym projekcie, tym programie miałoby mieć górnictwo węgla kamiennego. To musimy dzisiaj taki program obliczony na wiele lat zbudować. Będziemy rozmawiać również ze stroną społeczną, ze związkami zawodowymi działającymi w górnictwie, ale również z tymi, które działają w energetyce. Ten 21 no to będzie jakiś taki etap, gdzie usiądziemy i podsumujemy dotychczasową dyskusję. Wynegocjowane podwyżki oznaczają dla Polskiej Grupy Górniczej wzrost kosztów o ponad 260 milionów złotych rocznie. Artyści, przyjaciele i wielbiciele filmu pożegnali Jerzego Gruzę. Reżyser klasycznych filmów i seriali spoczął w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach Wojskowych. Aktorka Anna Seniuch, która zagrała m.in. w 40-latku, Jerzego Gruzę wspominała, mówiła, że reżysera nigdy nie opuszczało poczucie humoru. To poczucie humoru zjednywało mu ludzi, zjednywało mu widzów. To jest już bardzo zanikająca forma w twórczości, osobowościach artystów i nie tylko. Że to poczucie humoru jakby odeszło trochę z Jerzym Gruzą. To na palcach można jednej ręki policzyć tych paru ludzi, którzy dali mi możliwość patrzenia na świat ich oczami mądrymi i pełnymi humoru, żartu i uśmiechu. I za to dziękuję Jerzemu. Prezydent odznaczył pośmiertnie Jerzego Gruzę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury i za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej. Awaria ciepłownicza na warszawskiej Pradze Północ w zalanym wodą laboratorium kryminalistycznym utopiło się 6 psów policyjnych. Trwa naprawianie awarii i wyjaśnianie jej przyczyn. Jak poinformował Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji, woda zalała pomieszczenie, gdzie stoją kojce z psami. Dla nas jest to ogromna tragedia. Największa tragedia jest to jednak dla opiekunów psów. Policjantom udzielono tutaj pomocy psychologicznej. Jeżeli chodzi o psy, były to psy wyszkolone w kierunku ochmologii. Czyli wykrywania śladów za pomocą węchu. Będziemy się zwracać o pomoc do innych komend wojewódzkich, żeby zapewnić kontynuację pracy, dodał nadkomisarz Marczak. Mieszkańcy 7 budynków nie mają ciepłej wody. Ogrzewanie ma zacząć działać najpóźniej do jutra, do godziny 18. To był Serwis Trójki. Informacje ze sportu, Adam Malecki. Tak jak zapowiadano, w polskiej piłce szykują się zmiany. Chodzi o system rozgrywek ekstraklasy. Od sezonu 2021-22 wystąpi w niej 18 zespołów, o czym zdecydował dzisiaj zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, a Marek Koźmiński, kandydat na prezesa PZPN-u w jesiennych wyborach, przyklasnął. Polska piłka z racji terytorialności Polski, z racji ilości obiektów, stadionów, które mamy, z racji zapotrzebowania na polską piłkę, 18-zespołowa ekstraklasa korzystna. Korzystny wynik w 23. kolejce ekstraklasy odniósł Śląsk Wrocław. Pokonał we Wrocławiu 2-0 Górnika Zabrze. 2-1, przepraszam. We wcześniejszym meczu ŁKS Łódź zremisował bezbramkowo z Pogonią Szczecin. W Bundeslidze gole 24-25 w sezonie Roberta Lewandowskiego. Bayern męczył się bardzo, ale ostatecznie pokonał 3-2 Paderborn. We Włoszech Napoli wygrało 2-1 z Brescią. Ponad 20 minut zagrał Arkadiusz Milik, kwadrans Piotra Zielińskiego. W skokach narciarskich Puchar Świata zawitał do Rumunii, a tam zawody wygrał Niemiec Karl Geiger. Polacy? Kamil Stoch zajął 6., Dawid Kubacki 8., a Piotr Żyła 9. miejsce. Stoch liczył na więcej i w rozmowie dla portalu skijumping.pl narzekał na własne błędy. Trzeba zrobić zbyt pięknie wszystko i to mnie kosztuje po prostu błędy. Albo czekam za długo z lądowaniem, albo zbyt po prostu chcę go dopieścić i temu po prostu to nie wychodzi. No, w drugiej serii bardziej postawiłem, że zrobię to na luzie i jak wyjdzie, no to tak wyjdzie. No, jak widać, automatyzm działa najlepiej. W klasyfikacji generalnej prowadzi Stefan Kraft, 4. jest Kubacki, który traci do lidera 316 punktów. Kamil Stoch 5., Żyła 10. Hokeiści zaczęli grę w playoffach. W pierwszych meczach ćwierćfinałowych Unia Oświęcim pokonała Lotos Gdańsk 2-0, a GKS Tychy wygrał z Energą Toruń 4-2. Napastnik Tyszan Filip Komorski zadowolony. Fajnie, że pokazaliśmy charakter. To na pewno w tym meczu było na duży plus. Na takich meczach ważne są detale. Gdzieś zamieszanie pod bramką wpada bramka. To są bramki playoffowe. Czyli tym bardziej cenne. Awans do półfinału dadzą 4 zwycięstwa. Półfinalistów poznaliśmy już w Pucharze Polski Piłkarek Ręcznych. To Młyny Stoisław Koszalin, który pokonał w Kielcach Koronę i teraz zagra z MKS-em Perun Lubin. W drugiej parze Ruch Chorzów zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Wenezuelka Yulimira Rojas podczas mitingu w Madrycie pobiła halowy rekord świata w trójskoku. Wynik 15 metrów i 43 centymetry, czyli 7 centymetrów dalej od Tatiany Lebiediewej, ale Rosjanka skakała a przecież 16 lat temu. W stolicy Hiszpanii bieg na 400 metrów wygrała Justyna Święter-Setic. I tą dobrą informacją żegnamy się na dzisiaj. Kolejny sport jutro o 7 rano. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza na wschodzie do 11 stopni na południowym zachodzie, tylko w Dolinach Karpackich około 4 stopni Celsjusza. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu na terenach podgórskich i w niższych partiach gór, także deszczu ze śniegiem, a wysoko w Karpatach opady śniegu. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 7 dni w Bielsku-Białej, Katowicach i Zabrzu. Koncerty, warsztaty, dyskusje, pokazy, jam sessions, jazz. 22. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 24 lutego do 1 marca. W tym roku rezydentem festiwalu będzie legendarny kontrabasista Ron Carter. A sprawozdawcą w Trójce będę ja. Zatem zapraszam na specjalną wtorkową audycję o 15 oraz mało obiektywnie o północy z 28 na 29 lutego. Mariusz Owczarek. Na audycję zaprasza sponsor Lotos Jazz Festiwalu Bielskiej Zadymki Jazzowej Grupa Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ja, Kuba Wojewódzki, teraz mogę być bardziej efektywny w mojej firmie, bo mam 2 razy więcej internetu nawet na rok. W Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Nadchodzi sieć 5G. Przygotuj się i już teraz odbierz dwa razy więcej internetu od Play. Sprawdź też najnowszy smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Jak zawsze w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór, kłaniamy się, zapraszamy do północy. Rzeczpospolita, Przypływ Wschód ze swojej najnowszej płyty. To będzie na początek, tak króciutko, ale oni jeszcze dzisiaj na pewno z tego albumu wrócą. Tymczasem wspomnienia. Hearts never go to sleep. Lonely hearts just keep awake and weep. You are my love.

Chyba się nie spodziewałem, przyznam szczerze, bo ta pierwsza informacja o tym, że oni pracują razem, że będzie duet, to już no, ma albo miała kilka dobrych miesięcy, ale tak z pewnym dystansem i z pewnym takim niedowierzaniem podchodziłem doń. A tu się okazało, że panowie wysmażyli znakomity album, ostatni bastion romantyzmu. Trochę na pewno tęsknoty za latami 80. i trochę nowoczesności. Piotrek Rogucki zupełnie inaczej śpiewa niż śpiewał kiedyś w zespole Koma. Myślę, że Kuba też trochę inaczej gra i to wszystko produkuje. No pięknie. Ostatni bastion romantyzmu. Karaś Rogucki. Właśnie dwa utwory z tej płyty. Świece we wszystkich kierunkach. I ten, który wszystko zaczyna, czyli Kilka westchnień. To było wcześniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpisali się państwo, gdzie kto słyszy ofensywę i tych głosów jest naprawdę sporo. Bardzo za nie dziękuję. No sprawdźmy. No na przykład Wołomin, Nowa Sarzyna, gdzie jeszcze Rawicz, Człuchów, Rejkjawik, Dobre Miasto, Kłodzko-Bolesławów, Nowy Tomyśl, Piotrków, Nieśpi, Czarna Wieść, Kościelna koło Białego Stoku, Koluszki, Jork, Łódź, Warszawa, Pogodno, Słucha. Rozumiem, że to dzielnica Szczecina Pogodna, tak? Pani Moniko, chyba tak. Bardzo proszę się wpisywać. Mój adres do korespondencji mailowej piotr.stelmach@polskieradio.pl oczywiście. No dzisiaj na pewno do północy bardzo ważna premiera i myślę sobie, że jak już to pójdzie pięknie w świat, to będę Państwa, mam nadzieję, miło niepokoił tą piosenką przez kolejne tygodnie, bo jest absolutnie przepiękna. Na razie coś z pierwszej ich płyty. Zespół Zimowa. 5 lat. Sporo. Cover the Fall. Wtedy ukazał się album debiutancki zespołu Zimowa i zawierał m.in. ten utwór Prism na samym początku. Minęło 5 lat. Zmieniło się m.in. to, że Aneta Maciaszczyk zaczęła śpiewać teksty w języku polskim i moim zdaniem bardzo dobrze, że tak się stało. Niczego nie odkrywają, nie wymyślają muzycznego prochu, bo przecież wszystko już na świecie w muzyce rozrywkowej zostało zagrane w spak i wzdłuż i wszerz i od początku do końca i wręcz przeciwnie. Nie ma tutaj perpetuum mobile muzycznego i nie wiem, czy o to chodziło. To jest po prostu 3,5 minuty ładnego grania i pięknego śpiewania. Uwaga, uwaga, no niech im będzie jak najlepiej. Niech ta druga płyta, która ukazuje się za tydzień, zatytułowana Ze snu, spełni i Państwa oczekiwania, i również marzenia i Michała i Anety. Michał Mentel, Aneta Maciaszczyk. Zimowa w takim właśnie składzie. Uwaga, uwaga, to premiera. Pięknie. Pragnę i wiem. Tak jest zatytułowana ta piosenka. Przede mną z tyłu głowy też długość dni kilometrów ponad siły chcę. Nie przestanę dążyć, chociaż wiem, jest tam cel nieosiągalny. Niszczę, pocę się i podniecam krótko gniew twój. Wierzę coraz mniej, znów minęłam ciebie chłodno. Szarpię cały bunt i odpadam gładko, chociaż wiem, wciąż pragnę i wiem, pragnę i wiem, wciąż pragnę i wiem, wciąż pragnę i wiem, pragnę i wiem. Oczekiwań, pamięć przepełniona jest. Zobacz, jak już jest daleko. Przed nami leży śnieg. Przestrzeń zmienia swoją siłę. Mało miejsca w niej na kolejne błędy. Chociaż wiem, wciąż pragnę i wiem. Pięknie gra. Oczywiście w obowiązkowym mentalnym stereo na świecie. Zimowa, pragnę i wiem, premiera płyty, całej płyty Ze snu. Za tydzień też będziemy ją grali przy Myśliwieckiej 357. Zapraszam na kolejną sobotę. No a teraz za 25 minut jest północ i nowy utwór zespołu The Freuders. Dius. Tak jest tytuł tego utworu. Nie wiadomo, o co chodzi, ale to podobno pozostałość po próbie, kiedy tak go zatytułowano roboczo, bo się na przykład mógł kojarzyć z Sonic Youth i zostało Dius. Ale jeżeli chodzi o produkcję i o to, jak oni grają po latach, no to moim zdaniem znacznie są w innym miejscu na świecie muzycznym, na muzycznej mapie niż kiedyś, dawno temu. The Freuders. Gratuluję zespołowi po raz kolejny i czekam na całą kolejną płytę. Za 21 minut jest północ. Strangers in My House. To teraz. We'll be right back. na samym początku są. I takich też bardzo lubimy, jeśli nie najbardziej. Strangers in My House to zespół z Krakowa. Words to utwór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce Ofensywa do północy, czyli za każdym razem w taki sposób kończymy piątek. Julia Marcel. Thank you. tak bardzo nieoczywista. Tak zaskakująca jest chwilami ta płyta Julia Marcel School Echo. Jutro powinna się odezwać w audycji Myśliwiecka 357. Odezwie się też na pewno i Bela Komoszyńska, i Mark Almond. Będzie opowiadał o płycie Chaos and the Dancing Star, tej swojej najnowszej. W imieniu wszystkich tych artystów i nas zapraszam Państwa bardzo serdecznie na 3 popołudniowe godziny. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. My już dziękujemy za dziś. No i jeszcze, o właśnie, jeszcze finał. Przypływ. Tytułowy utwór z nowej płyty Jazz Pospolitej. Przepiękny. Pa, pa. Thank you.